نو چراله ما ته به چلو کی حضرت باس کا کارا غلیا کنه او دا دمه مې جوړه یې کډې ساتي او شچې ما ورته پاند نو ته پوزو کډمه جوړه ما وو وسه تیار دي شاو دا ته نه تیار دي دا چې خوده پیدا کړې تیار تیار او دې سره یو بغټې وا ما ورې دلې وونه زه د کوم نشې مغا کی کوم دې را کی کوم دې کی چې څنګه شپ پټه سحکاره سا دا غته انده پټه سحکاره سا استاسو کول سوال منی او کوم سوال منی چې دا را منګ ټول مته دې منی او زموږه وای را سي دا لم دې وسره سر وای چې دې لد دغه نشي تلې نشي پورے کد سنا باہر بلوانگی زرد امبر بیا رہواری کسر بلوانگی والا سینے گواتے پورے کد سنا باہر بلوانگی زرد امبر بیا رہواری کسر بلوانگی تور سرگے سر لا سنا سری جنڈی لائلا تشا اوکنا لبنگ زدخنا تاو شرام تجا تجا رشا کلب خیلی کل جالشا لبنگ زدخنا تاو شرام تجا لبتا شکار جا کلب خیلی کل مسکیشا نزکت یارانی بوتا رائشا رانی زیشا طبیعت دیارانی بوتا والا وقاندہ مسکیشا نزکت یارانی بوتا رائشا رانی زیشا وزیت یارانی بوتا والا لبسا من قدرا میز سوی زرست با کشتر رنگ بند زد خیلر تاو شرام رنگا بڑا شک جارا چا کلب کی کل جانا دستا درشم کلی تو بد ستادا ایترام بخاطر گالم مرلو بدم دا بیاوه دا بیاوه کلو والا وشنا مخترم دستا درشم کلی تو بد ستادا ایترام بخاطر گالم مرلو بدم اوپنا والا رجا من داری وکاو مغا مخدی نا تشتر نا رنگا بند تشتر رجا من داری وکاو مغا مخدی نا تشتر رنگا بند تشتر رجا رجا چمانا ولا بند تشتر رجا رنگا بند تشتر رجا رنگا بند تشتر